Injil Yohanes bab 18. Sawise Yesus ngandika mangkono, banjur miyos saka ing kono tindak menyang sabrangi kali Kidron bareng karo para sakabati. Ing kono ana patamanan kang tumuli dilebeti bareng karo para sakabati. Yudas kang ngulungake Yesus iya weruh panggonan iku amarga Yesus asring lempak karo para sakabati ana ing kono. Yudas banjur teko ing kono kanthi prajurit saponto lan para tukang jaga padalaman suci kang diutus dening para pangarepe imam tuwin para Farisi padha nggawa lentera, obor sarta gegaman. Yesus pirsa sabarang kang bakal nempuh sarirani. Banjur majeng sarta ngandika marang wong-wong mau, "Kowe padha goleki sapa?" Wangsulane kang padha kadangu, "Yesus wong Nazaret." Pangandikani Yesus, "Iyo, aku iki." Yudas kang ngulungake panjenengani uga ngadeg ana ing kono bareng karo wong-wong mau. Bareng padha dipangandikani, "Iyo, aku iki." Tumuli padha mundur sarta tiba ing lemah. Yesus banjur ndangu maneh marang wong-wong mau, "Kowe padha goleki sapa?" Unjuke wong-wong mau, "Yesus wong Nazaret." Yesus paring wangsulan, "Aku wis pitutur marang kowe. Iya, aku iki wonge. Menawa aku kang padha kok goleki, wong-wong iki karben padha lunga." Mangkono iku supaya ngetrepi pangandika kang mangkene. Tiang-tiang ingkang paduka paringaken dhateng kawulo, boten wonten satunggal kemawon ingkang kawulo icalaken. Simon Petrus kang asik kepedhang, banjur ngunus pedhange, disabetake marang abdine Imam Agung, kupinge kang tengen kaperu. Abdi mau jenenge Malkus. Yesus tumuli ngandika marang Petrus, "Pedhangmu rangkakno. Apa aku ora kudu ngombe isining tuwung peparingi Sang Rama marang aku?" Prajurit saponto lan panggedene sarta para tukang jogo kang dikongkon dening wong Yahudi banjur nyekel Yesus nuli kabondo. Panjenengane kajujukake luwih dhisik menyang daleme Hanas. Awit iku moro sepuhe Kayafas kang jumeneng Imam Agung ing taun iku. Lan iyo Kayafas iku kang wis paring pamrayogo para pangarepe wong Yahudi luwih maedai menawa wong siji mati kanggo sakaing bangsa. Simon Petrus karo sakabat siji liyane ngetutake Yesus. Sakabat iku mau tepang karo Imam Agung. Banjur mlebu menyang plataraning daleme Imam Agung bareng karo Yesus. Nanging Petrus kari ing jaba cedhak regol. Sakabat liyane iku kang tepang karo Imam Agung nuli metu maneh rembukan karo wong wadon kang jaga regol banjur ngajak Petrus mlebu. Abdi wadon kang tunggu regol mau ngelokake Petrus, "Sampean ra inggih panunggalane sakabate tiyang niku?" Wangsulane Petrus, "Sanes." Ing naliko iku para abdi lan para tukang jaga padaleman suci wis padha gawe bedhiyang. Margo ing wektu iku hawane adem. Wong-wong iku padha ngadeg gegeni ana ing kono. Petrus uga ngadeg gegeni awor karo wong-wong mau. Imam Agung banjur ndangu marang Yesus bab para sakabati lan bab piwulang. Wangsulane Yesus, "Angin kula mituturi jagat menika wonten ing ngedhengan. Kula wicanten kanthi ngeblak dhateng jagat menika. Kula mucal salaminipun wonten ing papan pangibadah lan ing padalaman suci. Panggenanipun tiang-tiang Yahudi sami makempal. Kula mboten nate wicanten kanthi sesideman. Menapa dene panjenengan pitaken dhateng kula? Monggo pitakena dhateng tiang-tiang ingkang sampun sami mireng. Menapa ingkang sampun kula ucalaken dhateng tiang-tiang wau? Sayektos, tiang-tiang wau sampun sami mangertos menapa ingkang kula ucalaken. Nalika panjenengane ngandika mangkono iku, ana tukang jaga kang ngadeg sacedhake kono napuk pasuryane Yesus kambi kondo. Kaya mangkono iku wangsulanmu marang Imam Agung. Yesus paring wangsulan pangandikani, menawa wangsulanku iku luput, tuduhno lupute. Nanging menawa bener, sebab apa kowe napuk aku? Yesus banjur kapuro kake kalawan kabundo menyangarsani Kayafas kang jumeneng Imam Agung. Simon Petrus isih ngadeg gegeni. Wong-wong kang ono ing kono podo ngelokake Petrus. Sampean rak nggih sakabate to? Petrus sela pangucapi, sanes. Sawijine abdine Imam Agung kalebu sanake kang kaperung kupingi dening Petrus tumuli kondo. Napa dudu sampean sing kula sumerep teng petamanan sareng tiang niku? Petrus iyo silak maneh, lan nalika iku ana jago kluruk. Sawise iku Yesus kairit saka daleme Kayafas menyang gedung pengadilan. Nalika iku wayahe isih esuk. Kang padha ngirit panjenengane iku ora lumebu ing gedung pengadilan supaya aja kena ing najis. Awit arep padha mangan ing pahargyan Paskah. Mulane Pilatus kang miyos manggi wong-wong mau sarta ngandika, "Panggugatmu marang wong iku bab prakara apa?" Wong-wong mau padha mangsuli, "Ature, menawi tiang menika sanes durjana, kula sami mboten ngladosaken dhateng panjenengan." Dawuhe Pilatus, "Wes, gawanen wonge. Katrapono miturut angger-anggering toretmu." Ature wong-wong Yahudi, "Kula boten sami kawenangaken matrapi paukuman pecah dateng tiang." Kang mangkono iku supaya kayek tenono pangandikani Yesus kang dingandikaake kanggo mratilaake kepriye patrap bakal sedani. Pilatus banjur lumebet maneh ing gedung pangadilan nuli nimbali Yesus sarto ngandiko, "Menapa sampean menika ratunipun tiang Yahudi?" Yesus paring wangsulan, "Panjenengan ngandiko makaten menika menapa saking panggalih panjenengan piyambak? Menapa wonten tiang sanes ingkang munjuk makaten dateng panjenengan bab ingatasipun kula?" Pilatus ngandiko, "Menapa kula menika tiang Yahudi? Bangsa sampean piyambak lan para pangajenging imam ingkang ngladosaken sampean dateng kula. Sampean tumindak menapa?" Yesus paring wangsulan, "Kraton kula mboten saking donya ngriki. Menawi kraton kula saking donya ngriki, mesti tiang-tiang kula sami nglawan. Supados kula sampun ngantos kaulungaken dateng tiang Yahudi. Nanging kraton kula mboten saking ngriki." Pilatus banjur ngandika, "Dados sampean menika menapa raja?" Paring wangsulani Yesus, "Panjenengan sampun mastani bilih kula menika raja. Inggih menika perlunipun kula lair lan inggih menika perlunipun kula dateng donya menika supados kula nekseni ing kayektosan. Saben tiyang ingkang asalipun saking kayektosan sami mirengaken swanten kula." Pangandikane Pilatus, "Kayektosan menika menapa?" Sawise ngandika mangkono, Pilatus tumuli miyos manggi wong-wong Yahudi maneh sarta ngandika, "Munggah ing aku, wong iku ora ana kaluputane apa-apa. Nanging kowe padha duwe padatan. Samoso riyaya Paskah aku nglilani luare wong siji kanggo kowe. Apa dadi karepmu supaya aku nglilakake luare rajane wong Yahudi kanggo kowe?" Wong-wong mau padha bengok maneh. "Sampun tiang menika, nanging Barabas kemawon." Ana dene Barabas iku begal